Тихі авіля вечак пас, Каін брат яго земля робіў, кожны Богу свой дар припас і паклонам зямным аздобіў. Бог прыняў ад авіля дар, авіля прыхінуў а ў брата, не прыняў дар усе ўладар, Каін і запытаў вінавата. Мой, чаму не прыняты дар я прынёс, што зямля ўрадзіла, калі чыніш дабро, дык твар Бог сказаў, не ўнурай паныла, як не чыніш дабро ў дзвярох, грэх ляжыць да яго цябе цягне, Каін крыўду змагчы не змог і завяз у помслівай багне. Тёплым полем браты ішлі, ляжаў там закляты камень, Каін камень падняў з зямлі і забіў свайго брата Каін. Бог пытае, дзе брат твой знік, я не ведаю, Каін кажа, хіба ж брату я вартаўнік, гэта ўжо не мая прапажа. Бог сказаў, чую голас крыві, што з зямлі да мяне гукае, валацугай цяпер жыві і выгнанником з неба краю. І дасюль на месяцы усе бачаць цень чалавечы гарбаты, гэта брата за плечу нясе, Каін Богам навек пракляты. Мусіць ён да сканчэння дзён, хілы раб свайго сэрца злога, несці брата забойчы праклён, бо прылашчыў крыўду на Бога.